और इसी तरह तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें नबुवत के लिए मुंतखब करेगा और तुम्हें तमाम बातों का सही मतलब निकालना सिखाएगा जिसमें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी दाखिल है और तुम पर और याकूब की औलाद पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जैसे उसने इससे पहले तुम्हारे माँ बाप पर और इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की थी। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है।